art.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent mówi o ustawie o ochronie zwierząt. Przy podpisie będzie brał pod uwagę dobrostan zwierząt, ale przede wszystkim dobro rolników. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 900 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Uczczono dzisiaj 40. rocznicę wznowienia transmisji nabożeństw w Polskim Radiu. Prezydent Andrzej Duda odniósł się w czasie dożynek w Warszawie do przygotowywanej ustawy o ochronie zwierząt. Powiedział, że gdy będzie podejmował decyzję, czy ją podpisać, będzie miał na względzie dobrostan zwierząt, ale przede wszystkim dobro rolników. Dodał też, że w czasie dyskusji na ten temat padło wiele nieprawdziwych słów. Prezydenckie dożynki odbyły się w tym roku przy Pałacu Prezydenckim. Przyjechali tam rolnicy z całego kraju, przywieźli wieńce i produkty regionalne. O szczegółach Karol Surówka. Andrzej Duda powiedział, że jak najlepsze traktowanie zwierząt jest racją bytu rolników. Zaznaczył, że również dla niego dobrostan zwierząt jest ważny, ale na pierwszym miejscu jest dobro rolnika i jego rodziny. Andrzej Duda obiecał, że weźmie to pod uwagę, gdy prace nad ustawą się zakończą i nowelizacja trafi na jego biurko. Prezydent krytycznie odniósł się natomiast do tego, jak przebiega dyskusja wokół tego tematu. Chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów, które nigdy nie powinny były paść z ust nikogo. Andrzej Duda mówił też o pandemii. Jego zdaniem w tym czasie wiele osób, szczególnie w dużych miastach, przekonało się, jak ważna jest praca rolników. Dzięki wysiłkowi gospodarstw rolnych, jak mówił prezydent, nawet w czasie kwarantanny żywności nie zabrakło. Bezpieczeństwo żywnościowe, jedno z kilku najważniejszych rodzajów bezpieczeństwa, jakie w ogóle są. Prezydent podkreślił, że rolnicy powinni otrzymywać nieustanne wsparcie ze strony państwa i funduszy europejskich. Karol Surówka, Polskie Radio. 910 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. To mniej niż wczoraj, gdy odnotowano ponad 1000 infekcji, najwięcej od początku pandemii. Jednocześnie przekazano, że zmarło 11 chorych, wyzdrowiało natomiast prawie 450 osób. Najwięcej zakażeń stwierdzono na Mazowszu, 164. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się uroczysta msza w 40. rocznicę wznowienia transmisji nabożeństw w Polskim Radiu. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podczas uroczystości po nabożeństwie przypominała, że wznowienie było możliwe dzięki wpisaniu tego żądania na listę 21 postulatów porozumień sierpniowych. Agnieszka Kamińska dodała, że przed zlikwidowaniem transmisji przez komunistów Polskie Radio miało długą tradycję emitowania nabożeństw. Polskie Radio było pierwszą radiostacją na świecie, która już w 1927 roku transmitowała niedzielne msze święte. Dzięki tym mszom radiowym wierni, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie osobiście, mogą czerpać z daru Eucharystii. Możliwość taka jest szczególnie ważna w trudnych czasach, czasach próby, jak obecna pandemia i związane z nią ograniczenia. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwo, kierownictwo Polskiego Radia i osoby zaangażowane przez ostatnich 40 lat w transmisję. Włoskie Ministerstwo Dóbr Kultury rozpoczęło procedurę odkupienia z prywatnych rąk wysepki Galinara w regionie Liguria. Władze nie chcą dopuścić, by wyspa pozostała własnością ukraińskiego biznesmena, który jest udziałowcem firmy będącej nowym właścicielem. Kształtem przypominająca żółwia Galinara najpierw była własnością kościoła, w połowie XIX wieku trafiła w prywatne ręce, a potem jej właścicielem była spółka liguryjskich i piemąckich rodzin. W czerwcu nabyła ją spółka powiązana z ukraińskim magnatem finansowym Aleksandrem Boguslajewem. Sprawa położonej 1,5 kilometra od brzegu wyspy stała się głośna w sierpniu, kiedy zainteresował się nią resort dóbr kultury i Komisja Sprawiedliwości Włoskiej Izby Deputowanych. Zgodnie z prawem, państwo w określonym od sprzedaży czasie może wystąpić z wnioskiem pierwokupu, czyli de facto cofnąć transakcję. Ministerstwo podjęło już w tym celu kroki. Wykupiwszy część wyspy z zabudowaniami, udostępni je zwiedzającym. Będzie też tam siedziba Biur Archeologii Morskiej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Jutro na termometrach w ciągu dnia będzie od 20 do 23 stopni. W całym kraju ma być słonecznie, z minimalnym zachmurzeniem i bez opadów. Taka pogoda ma się utrzymać do środy włącznie. Ta noc również pogodna, nad ranem będzie od 8 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23:00 przenosimy się w świat muzyki Johanna Johanssona za konsoletą Ania Regulska do północy przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Od albumu Orfi zaczynamy odsłuchiwanie muzyki Johanna Johanssona, od tego ostatniego albumu, który został wydany jeszcze za jego życia. Smutne te wspomnienia są. 19 września skończyłby 51 lat, gdyby ciągle z nami był. Niektórzy mówią, że na szczęście została muzyka. I tej muzyki zostało całkiem sporo, bo po odejściu Johanna jeszcze kilka ścieżek dźwiękowych się ukazało z muzyką już stworzoną przez niego. Od Orfi zaczynamy, ale sięgniemy też po muzykę z kilku filmów. Sięgniemy też po album Englaborn. Nie będę dużo zdradzać. Powiem tylko, że na pewno do północy przydadzą się słuchawki. Thank you.

10 minut tylko nam zostało do północy. A Państwo takie piękne listy piszą, aż chciałoby się kilka z nich przynajmniej przeczytać. Ale spróbuję na wszystkie odpisać. A Din with Chaos, a później The Sun's Gone Dim and The Sky Turn Black. A na do usłyszenia. Good Morning Midnight. To muzyka Johanna Johanssona. Skies turn black. The sun's gone dim and the sky's turned black. Muzyka Johanna Johanssona, który wczoraj zaledwie skończyłby 51 lat, gdyby z nami jeszcze był. Marzy mi się, by ktoś z tej szuflady, w której jest jego muzyka, wyciągnął przepiękną ścieżkę dźwiękową, o której wiemy, że istnieje, ale jeszcze jej nikt nie słyszał poza kilkoma osobami. Ścieżkę dźwiękową do filmu Mother Darrena Aronofskiego. Obaj stwierdzili, że film będzie lepszy bez niej. No i tak leży w szufladzie. Na razie dzień przed jego 51. urodzinami Deutsche Grammophon wydało Retrospective, część drugą, na której wywiady, na której bonus DVD z jego koncertem z Berlina, na którym to albumie muzyka z kilku filmów, właśnie też tego ostatniego albumu studyjnego, czyli z Orfi. I z Engla Born i Variations. I między innymi z The Mercy. Dzisiaj graliśmy z Mercy i graliśmy z Sicario. Ania Regulska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dziękujemy pięknie. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego. Do usłyszenia z piątku na sobotę po ciemnej stronie mocy. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy.